Kudüs için kalk ayağa, bak zalimler olmuş zorba. Kudüs için kalk ayağa, bak zalimler olmuş zorba. Uzat elin, ver mazluma, müminler kardeş unutma. Uzat elin, ver mazluma, Kudüs için kalk ayağa. Yeter artık bunca zillet, inananlarındır izzet. Yeter artık bunca zillet, inananlarındır izzet. Zahmetsiz olmaz ki rahmet, Kudüs için kalk ayağa. Zahmetsiz olmaz ki rahmet, Kudüs için kalk ayağa. Koy elin taşın altına, sende zulme sessiz kalma. Koy elin taşın altına, sende yaraya tuz basma. Yapayalnız kaldı aksa, Kudüs için kalk ayağa. Yapayalnız kaldı aksa, Kudüs için kalk ayağa.